فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن دقيستي لدلكي بميل ولبو أجوكتان kusoo dhawaada barnaamijka dhawaa wareysiyada oo habeen waliba hadahan oo kala aad ka dhageysataan warbaahinta islaamiga ah ee Al-Furqaan caawa. Qodobada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo maanta lagu dilay degmada Dharkiilay ee magaalada Muqdisho, qarax khasaare sababay ayaa koraya ka mid ah ciidamada shisheeyaha lagula beegsaday inta u dhexeysa deegaanada Danow iyo Shalaanbood oo ka wada tirsan gobolka Shabeella Hoose. Sidoo kale inta u dhow wareysiyada socda waxaad ku dhageysan doontaan wafdi ka socday wilayada Galgaduud oo hogaaminayay waaliga Galgaduud oo booqasho iyo kormeer ku tagay deegaano hoos yimaada degmada Gurceel ee wilayada Galgaduud. Falanqeyn aad u xiiso badan oo dhex dhignay qaar ka mid ah wax garadka wilaayada Hiiraan, taasi oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka oo ay ballan qaadeen shisheeyaha iyo dowladda federaalka inay ka qabsoomi doonto dalka. Sidoo kale qodobada dhuuxa wareysiyada waxaa ka mid ah siyaasi ka mid ah mucaaradka sida adag uga soo horjeeda dowladda federaalka oo ku eedeeya in dowladda federaalka ay iibsatay askarteeda kadib warbixin ka soo baxday waxaa loogu yeeray qaramada midoobay, taasi oo lagu sheegay in askar Soomaali ah ay ku dhinteen dagaaladii dhex maray dowladda Itoobiya iyo qoomiyadda Tigreega ee ka dhacay waddanka Itoobiya. Waxaan sidoo kale meesha ka marnayn wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Qodobada hor u dhaca barnaamijka aad ku maqasheen iyagoo faahfaahsan ayaan goor dhow idiin soo gudbin doonaa insha Allah, balse markaan aynu ka hormarno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada, maanta ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa ay howlgallo kala duwan ka fuliyeen magaalada Muqdisho iyo gobolka Shabeella Hoose. Ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa maanta askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ku dilay degmada Dharkiilay ee magaalada Muqdisho. Sidoo kale qarax khasaare sababay oo lala beegsaday kolonyo ka mid ah ciidamada shisheeyaha oo sahay siday ayaa lagula beegsaday inta u dhexeysa deegaanada Danow iyo Shalaanbood oo ka wada tirsan gobolka Shabeella Hoose. Waxaa howlgalladaasi inoo soo koobaya Haashim Cabdinaasir. Aad baad u mahadsantahay Sakari Cumar. Haddii aynu ku bilowno howlgalladii ugu dambeeyay ee ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho, gaar ahaan xaafadda Suuqboocle ee degmada Dharkeenley. Askarigan ayaa si gaar ah wuxuu kaga tirsanaa ciidamada loo yaqaan munishiibiyada ee dadka sida xaqdarrada ah lacagaha uga qaada. Xal ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay magaalada Muqdisho ku dileen sargaal ka tirsan dowladda federaalka oo magaciisa lagu soo gaabiyay Ciiro. Sargaalkan ayaa si gaar ah wuxuu dilkiisu kaga dhacay xaafadda Sebiano. Weerarada noocan oo kale ah ee ka dhanka saraakiisha iyo askarta dowladda federaalka ayaa aad ugu soo badanaya magaalada Muqdisho, isla markaana ay geysanayso xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Markaana haddii aanu dhankaas iyo gobolka Shabeellada Hoose, ciidamo ka tirsan mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa laba qarax la beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye, kuwaas oo la sheegay inay sahay u wadeen saaxiibada oo ku xareysan xeryo ay naftooda ku ilaashadaan. Qaraxyadan ayaa si gaar kaga dhacay inta u dhaxaysa deegaanada Danow iyo Shalaanbood oo dhammaantoodba ka wada tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Qaraxyadan ugu dambeeyay ee lala beegsaday ciidamada shisheeye ilaa ayaa hadda lama hayo faahfaahin dheeraada oo ku saabsan khasaaraha gaaray shisheeyaha inta ay la'eg tahay. Ciidamada shisheeye oo inta badan xeryahooda ku jira ayaa markii raashin iyo wixii lamid ay doontaan waxay la kulmaan weeraro iyo qaraxyo kaga yimaada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Darraad ayay ahayd markii askari ka tirsan ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa Ugandhayska lagu dilay weerar ka dhacay duleedka Qoryooley, mid kalena lagu dhaawacay. Wafdi ka socday wilaayada Galgaduud oo hogaaminayay waaliga wilaayada Galgaduud ayaa booqasho iyo kormeer waxa ay ku tageen deegaano hoos yimaada degmada Gurceel ee wilaayada Galgaduud. Waxay wafdigan tageen dhowr deegaan, waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay bulshada ku dhaqan deegaanadaasi. Wafdiga ayaa sidoo kale waxa ay la kulmeen odayaasha dhaqanka ee ku sugan deegaanada hoos yimaada Gurceel, waxaana kulankaasi kelimaad ka jeediyay Sheekh Cabdullaahi Abu Khaalid, waaliga wilaayada Galgaduud. Alxamdulilaahi wabi nastaciin calaa amuuri dunya waddiin wasala allahu wasalam calaa nabiyina Muxamedin wacalaa aalihi wasaabi ajmaciin. Ya ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa tuqaatih walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun. Walaalayaal, marka hore Allah subhanahu wa ta'ala ayaa u mahadcelinayna naga dhigay dad muslimiin ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala rumaysan diintaas qiimada badan diinul islaam ah Allah subhanahu wa ta'ala raaliga ka yahay diintaasina waafajiyay ahlu tawxiid naga dhigay ahlu la ilaaha illallah muhammadur rasuulullah naga dhigay u mahadcelinayna faadallahi odayaasha iyo akhyaarta ee deegaankan iyo guud ahaan ee beesha Habareedii way mahsan yihiin jazaakumullahu khayran kulankan kulli hadda kulan oo ma aragtay khair iyo wanaag laga rabo ee qofka muslimka intu nool yahay ama dadka muslimiinta ah waxyaalaha anfacaayo dunida aakhirab inay iskugu yimaadaan waxa waaye masalixdooda guud iyo mid gaar ahaanadaba waxa waaye muslimiintu ay leeyihiin intaas kadib kulli anaga booqasho ama ziyaaro ayaan ku soo gaarnay deegaankan Burjeed ee deegaankan wuxuu ku mid yahay deegaamada sharaaca islaamka iyo guud ahaan maaragtay ku dhaganka sharaaca islaamka oo runtii hoos imaado oo maaragtay walaayada Galgaduud ay ku mid yahay dadka degan waa dad muslimiin ah ee saad ogtihiin in marka la soo boogdo oo maaragtay taxar baa la soo sheegaya waxaan rabnaa marka hadafka runtii guud ee mujaahidiinta ay leeyihiin ama dadka muslimiinta ah oday haduu yahay dhalinyarada haduu yahay waxa waaye hadafka ulujeed Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa ku dhagankiisa hirgalintiisa in ma loo dadaalo mujaahidiinta marka inay xaqiijiyaan kaalintooda iyo doorkooda waqtiga marka hadda ay joogan in maaragtay shariicadaas islaamka in la hirgeliyo ummad ay gaar taas dadka kulli waa ay fahansan yihiin mas'uuliyadna waxay saarantahay muslimiinta dhamaantood ay saarantahay in arintaas la iska tacaawuno oo dadka maaragtay shariicada islaamka oo nabiga kaleey salaatu salaam lagu soo dejiyay oo ustaagnaay u jihaaday isagii saxaabadiisa iyo dadka ka dambeeyay ila qiyaam laga gaaro dad noocaas la heli doono in qof walba waqtigiisa umrigiisa waqti gaaban waaya in doorkiisa ka qaato maanta mujaahidiinta waxa qofkooda ay u sitaan ay u socdaan oo deegaamo badan markay maaragtay bariga Afrika wilaayad badan islaami ama dhisan yihiin oo maaragtay shaqadaas ugu socota deegaankan markan deegaamadaas ayuu ku mid yahay insha Allah taala waxaan leenahay marka aad iyo aan waa u mahsantihiin sida hadda maaragtay aad u soo xaadirteen adno sugeysan waa mahasantihiin jazaakumullahu khayran ee qodobka labaad waxaan rabaa odayaashii deegaanka waxaan insha Allahu fareyna aan la dardaarmayna ee kulli maamulka markii hore waa la shaqeynay dadkan odayaasha ah waa ma aragtay inta tabartooda ay ogoodooda wa dadaalayeen in la soo dhaweeyo in la shaqeeyo in wanaag la isu kaalmeysto deegaanka amnigiisa day tahay ummada ma aragtay muamalkeeda haday tahay waan ogtihiin waxa looga baahan badan yahay maanta ma jirto nabadgelyo wax looga baahan badan yahay ma jirto ee ma aragtay walaada waxay ka dhamaan kartaa mad qabiil hadii la saysto ay jirto waxyaalaha looga bixi karo walaadana waxa waaye kitaabkaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo amnigi dhan ma aragtay iyo degnaan dhan Ilaahay noo dhaxgeliyay oo barwaaqo iyo khair iyo laga helo horumar laga helo inaan marka arintaas waan fareyna oo ma aragtay si aan ku ogeyn ay ku dadaalaan ayaan ka rabnaa insha Allah ta'ala hadii Ilaahay raado subhanahu wa ta'ala mid kale runtii waxyaalaha mujaahidiinta meelaha ay joogan mamnuucga ka ah sida daroogada kaniinka oo ma aragtay dhalinyarada isticmaalaan oo kadibna ma aragtay dhibaato badan la sameeyo bacdigeed in ma aragtay mamnuuc ay tahay oo ma aragtay meelaha mujaahidiinta ay ka taliyaan ama ay joogan waxa waaye arrimahaasi lagu ogoleyn sidaas oo kale geedaha iyo madhirta la jaraayo oo ama dhuxulaha laga sameeyo ama si kale taxaluufin looga sameeyo arrimaha mamnuucadka ay ka mid tahay deegaamada insha Allahu ta'ala wanaag ma aragtay iyo badbaadada deegaanka in la helo waxyaalaha mujaahidiinta ay ka shaqeeyaan marka guud ahaanna barashada shariicada islaamka diinta barashadeeda rag iyo haween dhalinyaro in wax la dhageysto in ma aragtay umrkaaga waxa waaye Ilaahay ku siiyay waa gaaban yahay in aad ka faa'iideysato inta aad aqlagaad qabto fursad aad haysato in ma aragtay diintaasi aan rumaysanahay in barashadeeda aan ku dadaalno taasna waa isfareyna Allah subhanahu wa ta'ala haduu yiraahdo qodobka ugu dambeeya waxa waaye inaan ogaano walaalayaal in maanta wadanka aan joogno Soomaaliya wadankaasi ihtilaal ama duulan oo ma aragtay cudow oo gaala ah in wadanka laga sameeyay marka in horta aan ogaano dadka qaar kamida ummada muslimiinta ah oo ma aragtay ka iska dhaxdarsantay oo in ma aragtay qofka Soomaaliba haduu yahay oo ma aragtay wax iska bedelay ba jirin oo ma aragtay siis iska ahanayo maaha maanta dadkaasna in il gaar ah loo lahaado waxay rabaan ogaataan meelo badan ay ka sameeyaan ma aragtay muslimiinta meel hadda mujaahidiinta oo nabada inay qasaan inay isku deeyaan ayaa jirta ma aragtay deegaamada loo adeegsado arrimahaas jirsa aad ogtihiin qalaayadkaasna marka inaan si fiir gaar ah u lahaano ayaa loo baahan yahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan rajaynaynaa tawfiiq iyo khair iyo ma aragtay wanaag in Ilaahay nasiyo roob Ilaahay iyo nasiyo matar oo qaboob ah Ilaahay nasiyo ilaahi weydiisanayna subxaana wa tacaala halkaasana kelimada igu baxaya wa jazaakumullahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullah sidoo kale waxaa halkaasi hadalla kooban ka jeediyay waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka ee deegaanada hoos yimaada gurceel waxaad noo soo jeedideen wixii wacdiga الله نو أنفو أجرنا الله كسيو شيخ الوعدي تكاليو ولا يدو وضي وركي نوسو جيدي يوحي أين التري حلو وحونك قبل مري أقبل يبدو عدي إلهي أقول هذا مركا ودون هاي عدي إلهي إذمنا هدي إن دين تإسلامك عن رفيقون هاي داد كان وددك إسلام داش هدو إسلام داشان دين تإسلامك aan rafiiqna kunahay kuna wada dhalanay inaan ku shaqeynana ay mudan tahay gaalana inaan naan rabin ama aanan rabo doonina qof walba og aan isbarasho iyo hadheer in hadheer waxaan nalo keenay inaan isbarano oo aan soo dhaweyna saasaan nalo keenay waa aqbalnay soo dhawaada wabillahi tawfiq sida odayaashu ay u qaateen walaayada codkii ay soo gudbiday waa u qaadanay waxdooda oo aan qabno war dhiman ma jiro waan aqbalnay walaayada waa ogolnahay wixii diinta islaamka cadow ku ah inaan iska kaashanna ma diidanin wax kastoo qalad hoo dhacana islaamka dhexdiisa akhlaaq waa ka dhaca waa la iska warsadaa oo muslimku isaga soo huydaa waa la fiirsaa waa sidii loo shafay karay sidii loo daawey karay laga tashaa meeshii aan islaamnimo ku jirin oo aan diinta la xukeedku ku jirin dib iyo dagaal iyo balaaya ka kacda markii wax ka dhacaan annagu diinta islaamka inaan isku eheshanno ilaahay ayaa noo samaystay asalaamu calaykum waraxmatullaahi ayhee waa walaayada xeer gobol iyo heel degmadoona soo beeqato sharafta leh 4100 waa salaamay salaanka bacdi walaayada annagu adeer hadalkeedu nooga hormaahanoo waayahan walaayadu dhulka ay ka talido iyo tuulooyinka ay ka taleed aan ku noolay diinta ilaahayna in hadda la isku wara baraarujiyo mar walba iyo saacad walbana hadeer hala qabsado tawxiidka hala qabsado ilaahay loo dhawaadana ma diidanino culimmadu haddee waa in la isbaraarujiyo dadku hadduusan hadda aad cilmi u lahayn waa ay ku jirtaa annagu marka soo dhaweynaa walaayada warkeeda iyo madaxdeeda iyo ciidamadeeda waa taabacsanahay waana hoos joognaa waana gobolka ay ka talidaan hadda anu maan dhaweey dadkii ka yimidana ceelbuur oo tegay odayaasha ayaa ka mid ahay waxaan meesha u tagaynana in walaayadu xukunkeedu aan daawacsanahay raacsanahayna saasay ahayd adeeleydan marka soo dhawaada diinta ilaahay waa ku dheganahay billaahu tawfiq hagaag weli waxaan ku guda jirnaa qaybaha ugu horeeya ee barnaamijka dhowaha wareysiyada goordhow waxa idinku soo maqan siyaasi si adag uga soo horjeeda dowladda waqtigeeda uu dhammaaday uu hogaamiye farmaajo oo shir jaraa'id uu qabtay kaga hadlay warbixin ka soo baxday qaramada midoobay balse markaan falanqeyn xiiso badan ayaan waxaan dhex dhignay qaar ka mid ah waxgaradka wilaayada hiiraan dhowaan dowladda federaalka iyo shisheeyaha ayaa waxa ay sheegeen inay xalliyeen khilaafkii doorashooyinka la xiriiray islamarkaana ay muddo gaaban gudahood doorasho ku qabanayaan haddaba sidee baa heshiiska la sheegay inuu dhex maray dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo mucaaradka loo arkaa idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa qabatay falanqeyn arrintaasi la xiriirta waxaana falanqeynta ka qayb galay nabadoon maxamed cabdiwahaab khaliif oo ku magac dheer naa'ib iyo nabadoon cali maxamed cusmaan oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayada hiiraan waxaa falanqeyntaasi odayaasha dhex dhigay oo la kulmay wariye cabdulaahi soomaali waxaa ila joogay maxamed cabdiwahaab khaliif oo naa'ib loo yaqaan iyo nabadoon cali maxamed cusmaan ku soo dhawaada marka hore idaacadda islaamiga alfurqaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu oo ku dhownahay maxamed aan ku bilaaba maxamedow seed u aragtaan heshiiskan ay gaareen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyo mucaaradka oo ay leeyihiin xalay dhalay baanu ka nahay wixii maaragtay ee khilaafaad ahay annaga naga dhexeeya doorashaanu rabnaa inaanu cadno بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أصحابه ومن تبعهم بعشرة يوم الدين أما بعد هشيشك إليهن تدكا وحاون النهي مدح صوماليات أي النهي هشيش بنكارني وحاون أرنا إن هشيش كذو هشيش أي كارين أو صومالي ما أو هشيش صومالي يكو كارين وحكارد يكو كارين أما تد مهتن مشيغنا إنو صن أحين waxaan u aragnaa heshiis ay gaalada waaweyn sida Mareykanka midowga afka kuwa lagu sheego jamciyadda qurmaha ku dhexayso heshiis ay soo maamuleen ay dad cumale ah oo dadkay kasoo dhex xusheen soomaaliyeed oo kuwii ugu dulsanaa ah inay intay meel isku keeneen loo meeriyey la yidhi saas iyo saas dhaha kabacdina ay dadkii ummaddii soomaaliyeed oo sharafta badnayd oo islaamka ahayd ay afkooda ku hadleen marka heshiiskaas waa heshiis aanan jirinba haddii heshiiyeenina nimankan waxaad og tahay inay afar sano ay ku heshiin la'aa inuu meel u tagnaa afar sano wax lagu heshiin waaye saddex maalmood ama shan maalmood ama saacado ma ku heshiin karaan waa may waa dad aanan ayaga u madax bannaaneen maskaxdoodii iyo caqligooda aanan ku meelmaraynine dad hadalla loo soo meeriyey oo dadkii ilaahay ugu sheegay dadka xumaa oo ilaahay ku tilmaamay dad xoole ah xoolo kasii liid kasii baadiya badan ay ayaga u meerinayaan ay kasii liidaan aanu aragnaa halkaas marka wax heshiisoo meeshaas ka dhacayna inuusan jirin ummadana hadee waa ka barar akhyaarteeda culummadeeda waay arrinimeeda way arkayaan meesha wax ka jiro way oo kuusan noqdaan insha allah nabadan cali maxamed cusmaan haye adiguna sideed u aragtaa heshiiska muqdisho ka dhacay ee ay gaareen dowladda federaalka dowlad goboleedeed iyo mucaaradka ee la xiriira in ay galaan waxa loogu yeero doorasho islamarkaana ay ku sheegeen in khilaafaadkoodii ay soo afjareen bismillah sida walaalkay sheegay waayo horta dadkan waxay ahayn dad la isu keenay oo cumulo ah oo sideedaba lasoo xulay soomaali weyn dadkii wax yaqaanay ama wadaninimo ay ku dambeysay diin iskaba daaye inta laga leexday ayaa niman xoogaa waxaa la keenay lasoo xulay oo qurbahaas laga keenay oo diasbara ay dhahaan laakiin dayusbara aan u naqaano kuwo kale oo maaragta meelaha laga helay yacni dadkaasaa horta laysu keenay markii horeba waa iska qasbanaayeen oo nidaam loo soo meeriyey oo shaydaan u meeriyey oo la yiri maaragtay waxaa tihiin dowlad soomaaliyeed adinku noo dhaha waa dhahna dhaha federaal ayay u qaybiyeen hadda wax markii hore loo soo meeriyey oo gaala u meerisay ayay markii hore isugu yimaadeen oo macnaha idaacadaha v o ed iyo b b c duna ay leeyihin dowladda soomaaliyeed yacni idaacado kaleba ma leh laakiin waxaa la rabaa dadka noocaasa waa macnaha guriga marka la rabo in la furto oo la galo oo alaabta guriga gudihiisa taala lasoo xado furaa lagu furaa yacni waa furo ummadda soomaaliyeed khayraadkeeda lagu furanayo ayay ahaayeen horta marka nimankaasi lagulana dagaalamayo waayo nimankaasu wax heshiisa oo hadda la qaadan karo oo ummadu ku heshiisay ma aysan jirin waa kuwii dagaalamay oo hubka isu qaatay oo isu shafka isu garaacday anoo reer fulaana anoo reer fulaana adoo hebela waa kuwii yiri hubka intay isu soo aruursaday shafka isu garaacay isdagaalamay oo islaayey hadee gaalkii awalba keensaday ayaa marka muddo saacado ah yiri waa idinku heshiisiinayaa marka sida walaalkay sheegay horta dadkaanu dad madax bannaan ma aha waa dad la iska leeyahay waa ilmo la dhalay adiga wiilkaaga ama ilmahaaga hadday dagaalaan waryaha aamus iyo aamus aad leedahay waryaha way dad marka shisheeye isu keensaday oo wax u meeriyey oo yidhi sidaan idh oo sidaan o idh oo sidaan kalena u dhig oo qodobkan akhri oo qodobkan kalena akhri oo waa heshiina dheh maaragtay waxa ay gaareen ma kula tahay inay mira dhalayaan oo sidii loogu talagalay oo waxa ay sheegayaan ummadda soomaaliyeed u sheegayaan waa heshiinayo waa isu beer xaarinah ay leeyihiin wax miraahoo laga faa'iidayo miyay jiraan adeer miro ay dhalaan iska dhaafa xataa dhicis waaye wax faa'iida amaba loogu fadhiyaba nimankan markii horena maba loogu talagelin xaqiiqatan soomaaliya dowlad calmaanihii lahaan jirtay oo burburtay 1991 bishii janaayo 26-keedii inkastoo inay ahayd dowlad islaamahoo ay dowlad ashahaadaldirra ahayd hadda markaa dowladdaas burburinteeda xataa waxaa ka qayb qaatay nimankan ayaga ah oo hadda dhahaya beesha caalamkaanahay nimankaas ayaa ka qayb qaatay haddana waxay rabaan ba yacni khayraadkii soomaaliya sidii lagu heli lahaa jidkii loo mari lahaa wasiiladii loo mari lahaa waayo nimankaanu ma ogeen niman soomaali wax ka og maaha waa niman cawaan ah waa niman la isu keenay waa niman maaragtay aada iyo aada markay xataa dibadda joogeen oo wadamada reer galbeedka joogeen dadka reer galbeedku dhaqan xumada ay ku tilmaameen ayay ahaayeen marka dadkaasu wax faa'iida ah uma hayaan ummadda ummadda islaamka ah ee soomaaliyeed ee ishaacaadkii iyo borobogaandada lagu furay oo maartay xagga afkaarta laga la dirayo waxaan u sheegaynaa nimanka ayaga inayna u aqoonsan niman Soomaali u daneynaya ee waa niman u daneynaya reer galbeed yahuud iyo nasaaro saas ayaan leenahay marka dadku saah u fahmaanan leena maxamed dhankaaga hadaan u soo weexdo waxa la yiri doorashan ku heshiin doorashadan la sheegayo maxaa faa'iido maxaa faa'iido darro umada Soomaalidu ku jira doorasho waxa galo dad shacab iyo dal leh dadka doorashada ay leeyahay waa kalina waa dad ayaga ingiriis iyo yurub iyo mareykan ka yimid marka ma ingiriis iyo yurub marka dalkan iska ma dadkan shacabka ma ingiriis iyo yurub waa may wax doorasho oo dhici kara ama doorasho la gali kara ma jirto waa aan afka ka hadal leebis gacanka uu ramayso oo afka ka hadal oo noo dhahdhaha doorashaan gelinaa saas waxaynaa tan noo dhaha la yiri oo khayraadkii iyo sidoo walaalkay u sheegay khayraadka ummada iyo dalka Soomaaliyeed ay lehayd uu lahaa in lagu banaysto oo 4 sano soo socda hadana sidii loo taltalan lahaa oo ayagana madax salaax isku waxayna dadku u sii xil lahayn wax saas ay weeyaan wax natiijo oo doorasho la galayo anaga ma soo maragno laakiin wax bartadu way sameeyaan oo dad bay intay meesha keenan ay codad iyo ay sanadeey qoridan dadkaas waa dad ayaga xiro ugu xariisan laakiin dad ummada Soomaaliyeed madala ma aha si fiican dad ummada Soomaaliyeed ay doorasho ay galiyeen oo waxeen oo madax banaana waxeysano ayaga rabo ma aysan aha waa dad xiro ku jira leh way khasaareeda maxkamada khasaareeda waxa weeyaan aad u ballaariyay maxkamada waxa kamida anaga waxaan dimuqraadiyad xagee ka timid anaga dimuqraadiyad ma lihimba dad islaam ah oo ilaahay kitaab soo dejiyay nabi uu soo diray ayaan nahay marka anaga kitaabka anaga iyo nabiga anaga wixii loo soo dhiibay loo soo diray intaa ka tagno dimuqraadiyad aan qaadano maxaa u noqonayna khasaare ugu weyn waxa marka islaanimadii ka tag dimuqraadiyadna wax la yiraahdo dimuqraadiyad kala iska leh adiga waa waxba waxba hadahanin waa kaalimug marka khasaare ugu weyn kaas weeyaan hay maxaad ku dareysaa Cali Maxamed Cismaan بسم الله horta waa run walaalkay xaqiiqdu cabiray horta war dhiman uma jiro laakiin xaqiiqdu ka hadlay waaye gaaladu ayadaaba horta sideedaba dadkan ayada u tashatay oo ma aragtay macnaha maadaama Soomaaliya ay qariidad ku taalo dhulkan dhul barwaaqo waaye waa dhul maarta badweyn le waa dad bar dhul wax alaab dehana taala yaani qaabki lagu maali laha dadkan lagu maali laha oo hashaan irmaanka lagu maali laha ayaa horta gaal ka shaqeysanaysa arinta doorashada waxa doorashada ay ku sheegayaan doorasho gaaleedka waa sidaas ma ogiye doorasho ummada Soomaaliyeed loo daneynayo hatta iska badaaye dowlad hatta ah ma aragtay calmaani ah ma loo rabo Soomaaliya kul hore go'aankeeda la gaaray khasaareeda ka war khasaare aad u weyn ayaa ummadan loo dan leeyay ummadan haday khasaaraha doorashadu dhibaatooyin leedahay waa la ogyahay yaani doorasho yaani sidii dalkan lagu maali lahaa oo geedahan lagu soo guran lahaa waa jaranjaradii lagu fuuli lahaa geedka weyn oo cambaha iyo bombeelmadu ku taalo jaranjaradii lagu fuuli lahaa ilaa geedki lama fuuli karo moqta jaranjar u baahaya ana waxa wada dad baa lagu keensanaya dadkan la keensaday baa la keensaday oo macna ay xil dhibaano iyo maaratay leeyahay waa madaxweynaha raisul wasaare magacyadan musamaha oo magacyaalka waa wixii lagu fuuli lahaa jaranjar umada Soomaaliyeed xoolaha lagu xalaalaysan lahaa ee gaaladu ka shaqeynaysa laakiin gaalam xogaa inay inta isoo mutaxdo aydoon dad magacaabin inay dhulkii mirihi ku yaalay ama macdantii ka gurato ma rabte dad Soomaaliyeed oo xil dhibaano oo dowlad ayaa noo ogolaaday leeyahay dad baan markaan oo kala hanqal taago oo laga yaabo inay maartaa xataa dimuqraadiyadda iyo waxay ka dhaadhacaan qasaaraha meeshaas dhinacaas markaan ka fiirno ma jiraan markaan oo kala dad ku sumooba hadallada ee doorashan gelinna ah haddii noo taabato adoo meesha ka ambaqaday ha xaqiiqadada ku sumoobayo gaaladu waxay rabtaa horta dad fara badan inay gaalaysiisay rabtaa oo ay ka bixiso shariicada Islaamka gaaladu runtii aqoon ay u leedahay laakiin waxa la sirayo waa dadkan masaakiinta ah oo gawaan waxa yacni waxay ogtahay horta gaaladu inay gaalatay aaminsanta wax mabdaeeda gaalnimo ku raaci raadinaysa waana dadkan gaalada u sacyinaya oo ka daba ordaya oo u hanqaltaagaya iyo kuwa raadkooda raacay dadkaas waa horta dadka masiibadu ku dhacday oo khasaarada ugu weyn ay la kulmeen waayo dalkan waxaa jooga mujaahidiin ilaahay dartii u dagaalamaya mujaahidiintu waxay rabaan in alla ninkii gaal raaca inay marka hore dacwo u fidaan oo dhan war gaalka isaga soo har hadii uu diidane mujaahidiintu waxay rabaan inay la xisaabtamaan oo geed gaaban iyo geed dheer u fuulaan sidii gaalada dadka uga soo reebi lahaayeen. Ki diidane maaragtay waa marka nidaamkaas ah jira dadka waxaan leenahay iska ilaaliyaano ishaacaadka iyo propaganda-da gaaladu wadato gaalo dadkan ayada wadata oo la timid dibadeena ka keensatay kuwa xumo ciyaal suuqin oo arada joogay keentay marka gaalo waxay rabtaa inay umadaan dariiqa wanaagsan ka lumiso oo jidka baadida ku leexisay rabtaa waya maxamedow dadkan la rabo in haddii doorasho la galo in codkooda la helo oo xildhibaanada ay u codeeyaan si ay iyaguna madaxweynaha u soo maaratay isagan u soo doortaan maxaad leedahay ee maanta fayow ee guryahooda jooga ee nabadgelyada heysta ee dad muslimiin haddeer maanta ah laga yaabo inay biri ahaan qala taagaan in dimuqraadiyad iyo codayn iyo wax aad ka digaysa ay galaan dadkaas waxaan uga digaynaa waxaan dhalanteedka ay gaalada iyo wixii u shaqeeya ay wataan dadka inay ka leexdaan dadka waxaa ku filan dhulkooda diintooda ayaa ku filan waxay joogaan dhul hodan ah oo wax walba badle beera leh xoolo leh dadkoodii ayay dhex joogaan waxaan u sheegaynaa dadkaas dad ciidan ah oo qori wato oo meel kale laga soo diray inay guryahoodii ilmahoodii ka dhex bixiso iyo danahoodii adduunyo ay toodii aakharo ay ka lumiso dadka waxaan rabaa ina ka weydoo aqli yeeshaan ina doorasho ina gelin ina u codaynin ay yiraahdaan waxaan u dhalanteed weeyaan ruuxan nama anfaca wixii aakhiriya adduunna anfaca aan ku dadaalno dadkana waata dhalanteede waxay wataan waxaa weeyaan hala yar oo sandareere oo lacag ah oo adduunyadooda ah ayay qaadanayaan marka intaas yaysan u xiilanayna dadka waxaa iskaga harino haddii allahooda ay ka baqayaan oo diintoodana ayna rabaan inay haystaan nabadan caliow shirka muqdisho ka dhacay ee dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada mucaaradyada iyo mucaaradka waxaa ka qudbeeyey ergay qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya james suwan wasiirka arrimaha dibadda ee maaratay sweden iyo xubno kale oo caddaan oo shisheeye ah ayagaana maaratay dharaandhirinaya arrinta oo gadaal ee ka fadhiyay dadka qaar xataa shirka ka qayb galay shirka subaxii la rabay in la qabto way suurageli weysa maxaa yeelay dadka inay ka qayb galaan loogu talagala qaarkood ayaa mucaaradsanay oo diidanay oo dhinacyada ee dhanka dowladda federaalka goor dambe ayaa la keenay gelinkii dambe shirka la qabta haddana waxaa la yiri waa isu laab xaaranoho waa isu faraxsanoho qosol baa la muujiyey arrintaasi maxay muujinaysaa horta horaan usoo sheegnay hadde markii horeba sidoodaba dadkii meesha keensaday reer galbeed ay ahaayeen ee yurub iyo yahuud iyo nasaara meesha keensatay ayagii markii hore meesha keensaday ayaa inta isugu yeeraa yiri daay ha la heshiiyo sida ugu dhaqsaha badan ha loo heshiiyo marka waxaa waaye dadku ma ahan dad aayahooda ka tashan kara maaha hataa ninkii wadaninimo yar laga dareemo banaankaa loo bixinaya waxaa la leeyahay xilkiisii gudan waaye waayo dad aanba waxbaba la soconba waaqicigaba la socon oo maaragtay dhaqan xumo darteed yurub uga yimid ayaa inta la isu keenaa la yiri bal dad waa u egtihiine qaab dadeed waa leedihiine madaxyada kulmiye ee wax saxiixa la yiri waa dad macnaha dadku waa u eg yihiin laakiin nimanku wax dada maahana waa dad iska cawaan ah anagoo taas tixraaceyna waxaan anigu leeyahy gudaha dalkan jooga waxyaabahan ka warhaya waxaa ka mid a dhanka ciidamada dowladda federaalka waxaa ku biiro oo inta badan noqda ninka tuuga ah ee maryaha maaratay habeen guryaha intuu dhaca dadka maaratay isagan alaabta maacuunta ka xada kan dadka maryaha ka furta kan cabtooyga ah ee daroogada mise daroogada isticmaala noocyadeeda kala duwan midka tuugahaye maaratay isagana suuqyada dhexdooda maaratay alaabta dadka dafi jiray waxaasa ku biiray marka waxaad leedahay maadaama marka dhanka ciidamada dadka saa u liitay ay yihiin ma waxaad leedahay siyaasiyiintana dadka dadka u liitay weeye gaar ahaan dadkan dibadda laga keenay oo sida kuwaan ay u liiteen xaafadaha jooga oo dhalinyarada ahee askarta laga dhigay ayaa madaxda sarna ay u liiteenoo dadka dadka u liitay baa meesha la keenay waa sa horta waxa nidaamka wataa waa gaalo gaalana ma dhaqan wanaagsana dadka ay keensato xildhibaanada iyo wasiirada ay leedahay ama madaxu inay ra-iisul wasaaruhuna waa ciyaal suuqeen hadda nin shimbirba shimbirkiisu la duulahay soomaalidu dhahdaa dad horta ayaguna ay gaalo dhaqan xun oo saqajaamada oo cawaan ah dadkay la timid maxaad ma gaal ah dad wanaagsan la imaanay lama imaanayo dad asaga gaalada kasii liito kasii caqli xun ayuu horta la imaanayaa waxaad leedahay nin xun nin fiican keensan maba keensanayo weliba waxaan ku sii darayaa gaaladoo xun kuwa ay keensadeen oo xun hadda ciidankii maxaad moodi waa dadkii iska cawaanta ahaa waay, waa dadkii ciyaal suuqiinta ahaa waay, waa dadkii xashiishka cabi jiray waay, waa dadkii gabdhaha kufsanayay waay, waa nimankii hoggaamiye kooxyadii hore ay ka tageen iyo ilmihii ay sii dhaleen hoggaamiye kooxyadii ku ma liibaanayaashii lagu liibaanaa sii dhalay ilmahan horta sidoodaba. Marka waxaa waa nin xun nin xunu raadsadaa nin wanaagsan ma raadsado, gaaloo xun kuwan door wax dooranaa la dooranayo xun askartii oo qashin oo ka sii xun hadda waa qashin qashin lagu daray waa hagaag. Weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhowaxa wareysiyada qaybihiisa dhexe ayaana isla maraynaa. Siyaasi ka mid ah mucaaradka sida adag uga soo horjeeda dowladda federaalka ayaa dowladda federaalka ku eedeeyay inay eebsatay ciidamadeeda kadib warbixin ka soo baxday waxa loogu yeeray qaramada midoobay, taas oo lagu sheegay in askar Soomaali ah ay ku dhinteen dagaaladii dhexmaray dowladda Itoobiya iyo qoomiyadda Tigrayga ee ka dhacay waddanka Itoobiya. Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka mid ah siyaasiyiinta sida weyn uga soo horjeeda dowladda federaalka ayaa shir jaraa'id uu qabtay waxa uu kaga hadlay warbixin ka soo baxday qaramada midoobay, warbixintaas oo lagu xusay in askar badan oo Soomaali ah ay ku nafwaayeen dagaaladii u dhexeeyay qoomiyadda Tigrayga iyo dowladda Itoobiya. Waxaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu cambaareen iyo eedeen uu dusha kaga tuuray dowladda federaalka isagoo u xujeysanaya warbixintan ka soo baxday qaramada midoobay. Haddaba waa kana Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo arrimahaasi ka hadlaya. Shirkeena jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay ciidankii loo qaaday Eritrea iyo xaaladda ka soo korortay. Sida la socotaan waxaa soo baxay warbixin ka soo baxday qaramada midoobay, gaar ahaan guddi loo xil saaray baaritaanka tacdiida xuquuqda insaanka ee ka dhacay gobolka Tigreega ee lagu dirsan yahay. Ribootkaas waxaa ku qornaa in ay arkeen guddiga ciidamo Soomaaliyeed oo ah kuwii loo qaaday tababarka Eritrea oo ka soo gudbay xadka oona u soo dhawaaday meesha lagu dirisan yahay Aksum deegaanka la yiraahdo Agteeda. Saa la socotaan hore waxaa u jiray kumanaan dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo dowladdii uu hoggaaminayay madaxweynaha xilligiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u qaadeen dalka Eritrea oo ilaa iyo hadda la la'aa meel ay jaani cirib ay dhigeen, halka ay ku sugan yihiin, waalidiintoodana maalin walba ay hortaagan yihiin warbaahinta, ayna doonayaan cadaalad u raadinayaan wiilashoodii iyo gabdhahoodii loo qaaday waddanka Eritrea. Saa ogtiin ciidankaas waxaa lagu qaaday si sharci darro ah oo aan waafaqsanayn nidaamka qorista ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidanka qalabka sida guud ahaan. Markaan baaritaan sameynay waxaan weynay ciidamada qalabka sida booliska, militariga iyo nabadsugidda meel ay ka tirsan yihiin iyo hanaan lagu qoray oo lagu qaaday ma jirin. Dowladduna way ka aamusneyd intaas ay waalidiinta dalbanayeen inay ka jawaabaan way diideen oo waa aragteen oo markasta oo la weydiiyo arrintaas way ka maagaan oo waa ka sagsaagaan. Maanta waxaa soo baxay oo caddaatay in ciidankaas ay qayb ka ahaayeen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigreega ah. Haddaba way dhammaatay xilligii la isku qarinayay daaha gadaashiisa ama laga dhuubanayay mas-uuliyadda way dhammaatay. Waxaan dalbanaynaa in waalidiinta jawaab la siiyo, waxaan dalbanaynaa in wiilashii Soomaaliyeed iyo gabdhihii loo qaaday dalka Eritrea ee dowladda ka jawaabto. Waan ogeyn horena waa u sheegnay, waa ku celcelinay, laakiin haddeertan waxaa soo baxday warbixin caalami ah oo qaramadii mudada ka soo baxday oo arrintii ka marqaati kacaysa. Waxaan u baaqayaa madaxweynaha xilkiisa dhammaaday inuu bannaanka soo istaago, mas-uuliyadda arrintaas uu qaado. Waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed inuu rabo inuu isku qariyo doorashada uu raadinayo, inuu ku qariyo dambiyada oo dalkan ka gala oo ay ka mid tahay in dhalinyaro Soomaaliyeed oo dagaal ugu diray deegaano kale oo ka baxsan Soomaaliya, arrintaasna arrin ka baxsanayo la xisaabtankeedii mas-uuliyadeed inaysan ahayn. Waa hagaag. Weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhowaxa wareysiyada qaybihiisa ugu dambeeya ayaana isla soo gaarnay. Markaana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Cali Aadan. والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت. وهجاج مركان وحد كسو دواتان وراركي ودنبي عالمك in ka badan 20 ruux ayaa ku dhaawacantay dab xoogan oo ka kacay mid ka mid ah warshadaha ku yaala waddanka Iran. Wararka naga soo gaaray waddanka Iran ayaa ku warramaya in markale dab xoogan uu ka kacay mid ka mid ah shirkadaha ku yaala halkaas, waxaana ku dhaawacmay in ka badan 20 ruux. Dabka ayaa waxa uu ka kacay warshad lagu sameeyay cabitaanka oo ku taala galbeedka magaalada Tehran oo ah caasimadda waddanka Iran. Inta la xaqiijiyay 24 ruux ayaa dabkan ku dhaawacantay, kuwaas oo dhaawacyadooda la dhigay isbitaalada ku yaala gudaha waddankaas. Waddanka Iran ayaa waayadii la soo dhaafay waxa ku soo badanayay falalka noocaan ah, iyagoona sababay qasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Madaxweynaha waddanka Faransiiska ayaa maanta lagu ihaaneystay gudaha waddankaas. Warbaahinta caalamka ayaa maanta idil waxay isla dhexmaraysay fiidiyo muujinaya ihaano ka dhana ah oo lagu la kacay madaxweynaha waddanka Faransiiska ee ku caanbaxay gafka ka dhanka ah Nabi Maxamed sallallahu alayhi wa sallam iyo diinta Islaamka. Emmanuel Macron oo ah madaxweynaha waddanka Faransiiska isla markaana socod ku maray mid ka mid ah wadooyinka ku yaala magaalada Paris ayaa mar qura la kulmay arrin uusan maleysanayn. Xilli uu marayay meel u dhow dhisme ku yaala gudaha waddankaas ayaa fiidiyo lagu arkayaa Macron oo salaamaya nin ka mid ah dadkii ku sugnaa halkaas, iyadoona ninkaas uu gacanta ka qabanaya madaxweynaha Faransiiska isla markaana si xun uga dharbaaxay dhabanka, iyadoona dadku ay ku dhawaaqayeen hadhaco Macron. Intaasi kadib waxaa ninkan dharbaaxay madaxweynaha Faransiiska hareereeyay ilaalada Macron, iyadoona mar qura uu isbedelay jawigii ka jiray halkaas. Booliska Faransiiska ayaa xiray laba nin oo lagu soo eedeeyay inay ku lug lahaayeen dhacdadan kadib markii uu si dhaqsi ah ku baahay muuqaalka laga duubay madaxweynaha. Madaxweynaha waddanka Faransiiska oo kaliya ma aha madaxda ihaanadan ay kula dhacday dadka hortooda, hase yeeshee waxaa ka sii horeeyay madax kale oo soo maray qaar ka mid ah wadamada caalamka. Waxaa madaxdaasi ugu caansan madaxweynihii hore ee Mareykanka Bush, kaasoo isagoo ka qayb galayay shir jaraa'id uu kaba ku tuuray saxafi u dhashay waddanka Ciraaq, waxayna dhacdadaasi ku beegnayd sanadkii 2008. Sidoo kale waxaa ka mid ah madaxda ay qabsatay arintan madaxweynihii hore ee Talyaaniga, kaasoo 2009 lagu weeraray bir isagoona ka jabay sanka iyo ilkaha, dhaawacyo culusna ka soo gaartay wajigiisa. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ayay ku eegihiin. Guud ahaan barnaamijka dhawaa wareysiyada aad ku dhageysateen qodobo kala duwan intaas ayuu ku dhanyahay. Tan iyo inta aan ku kulmi doono barnaamijkan lamid ah, waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Lillaahi shukri ghaziirul 'ataa sa'abqa fakhuran bi islaam.